گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 458. این برنامه با همکاری اهدیه، قوامی، بدیعی، نجاحی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ماهور از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، بقیه اشعار از زلالی خانساری و کاشانی. گوینده آذر پژوهش. نسیم آمد به طرف باغ سرمست، نسیم آمد به طرف باغ سرمست، سر زنجیر موج آب در دست، نسیمی که از خرامش غم نخیزد، بلرزد گل و زان شبنم نریزد، نسیمی کو بوتان را در قنودن، تواند چاک پیراهن گشودن. Me. ابر و ابر کم ستیزه که باران ریختیزان ریز ریزه زنم نقش قدم زایل نمی شد زمین تر می شد اما گل نمی شد Thank you. گذشت جان با بی نیازی از سر بستان توان گذشت جان نتوان ولی ز مشت خس آشیان گذشت نتوان ولی ز مشت خس آشیان گذشت در راه عشق گریه متاع اثر نداشت صد بار از کنار من این کاروان گذشت که بسازی به عالمی جا یا همتی که از سر عالم توان گذشت جا آن هم کلیم با تو بگویم چه سال گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زیر آن گذشت. روز دیگر به کندن دل زیر آن گذشت. بازا که ز دل زنگ زدا بلکه تو باشی، روشنگر آینه ما بلکه تو باشی. هر سو که بگردی نظرت جانب یار است، ای دیده من قبل نما بلکه تو باشی. با دل پر حسرت بی آرزو چه کنم با کس گفت و گو، خنده به لب جام بلا می نوشم. گرچه در پیش نظر خاموشم، همچو می در نهان می جوشم. از سوز دل عمری به جان می های رنگارنگ، برنامه شماره 458.